नंद नंदन हमें नंद नंदन मोल लियो हमें नंद नंदन हमें नंद नंदन मोल लियो जम की फांस काट मुकरायो जम के फांस काट मुकरायो अभय अजात कियो हमें नंद नंदन हमें नंद नंदन मोल लियो चक्र के चिन्ह दियो मुड़ मुड़ाय कंठ बन माला चक्र के चिन्ह दियो माथे तिलक श्रवण तुलसी दल माथे तिलक श्रवण तुलसी दल मेटेव अंग बियो हमें नंद नंदन हमें नंद नंदन मोल लियो कहत गुलाम श्याम को सुनत सिहात हियो सबको कहत गुलाम श्याम को सुनत सिहात हियो सूरदास प्रभु चुको चेरो सूरदास प्रभु चुको चेरो प्रभु चुको चेरो प्रभु चुको चेरो सूरदास प्रभु चुको चेरो झूठ निखाए जियो नंद नंदन हमें नंद नंदन मोल लियो हमें नंद नंदन हमें नंद नंदन मोल लियो जम की फांस काट मुकरायो जम के फांस काट मुकरायो अभय अजात कियो हमें नंद नंदन हमें नंद नंदन मोल लियो